الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل أسيد بن حزير رضي الله تعالى عنهم رواه الترمذي رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك الملائكة كانت تستمع إليك يا أسيد أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو وروڼو رب العالمین په تمام کائناتو کې زموږ استاد او پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته یو لوی مقام او مرتبه ورکړي او بیا دا وحید پارا دا وحید صحبت با برکت انتخابی دا وی په مرګرو باندې کړه او چې الله قرآن شریف کې بار بار دای بارک وي چې عزت راضي عزت خوشاله پدغه صحابه کرامو کې یو عظیم شخصیت د اسید ابن حذیر رضی الله تعالی عنہ د دې صحابه کرامو رضوان الله تعالی عنهم اجمعین په موږ تاسو دمر احسان او انعام ده چې دا ټول دین منتظری په ذریعہ الله را رسول او دا بلا سواسطی د سید العالمین صلی الله علیه و سلم مرغری او شاگردانی په دغه جلیل القدر صحابه کرامو کې اسید ابن حذیر رضی الله عنه ده دانشواری صحابی ده د دوی والد د مدینه سردار حذیر واغه د اسلام زمانه ته درته دا اسید ابن حذیر رضی الله عنه د خپل والد د وفات نفس دا خپل قبیله کې مشهور او خپل مند او خاوند راي ذکر علماء وکانا اسید يعد من عقلاء الاشراف وذوي الرائے اسید ابن حذیر رضی الله عنه د په عقل مند کشمیر له شو او خاوند راي د دې ایمان سبب داو چې کله مکه مکرمه په مشرکانو په مسلمانانو باندې څنګه کا او به انتها تکالیف مسلمانانو پر رسول د نبی عليه السلام د هجرت نمف کې یو دو صحابه کرام د مدینه ته هجرت وکړو یو مصعب ابن عمر رضی الله عنه یو عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنهما دا یو مبارک صحابی اسعد ابن زراره اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه دا د بنو النجار قبیله نو انصاری او یو د هغه بهادر نه دی چې په جاهلیت کې ملي بهادر او په اسلام کې و د دې نبی رسول اسلام ته مکی تراغله او اسعد ابن زراره رضی الله عنه او اسلام وروړ دالی جلیل القدر صحابی دی دیو یو بل صحابی راغلی او زکوان ابن عبد قیس د ایمان راړو بس مدینه ته واپس لاړ او د بدر نمخ کې بیا اسد ابن زراره رضی الله عنه وفات ته او جنت البقیع کې بقیع کې دفن ده نو دا دو صحابه چرال د اسد ابن زراره رضی الله عنه سره دی رشو او د الله حبیب صلی الله علیه و سلم دی دوارو ته ویلی چې مدینه کې خلق القران خایې دی په قران درس کولو مصعب ابن عمر رضی الله عنه او فستر ګورن صحابی عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه او د دې اسد ابن زراره دی واقعات دي کعب ابن مالک رضی الله عنه مشهور صحابی دی دی واقعا به ان شاء الله ذکر کو دی اخر کې پستر ګړون شو د دې سره به یو بچي ګرځي دو عبد الرحمن ابن کعب ابن مالک د دې وی ماچ بواله سه د جمعې پرز دلاس نونیو او جمعې ته به مې ورتلو بچي اذان به واوري دو نو صلى على ابي امام اسد ابن زراره چې د جمعې اذان به واوري دو نو ابی و ماما صدق ابن زرارہ رضی اللہ عنہ تب دعا گانے شورو کی بس خو د جمعې اذان به تر وګه شو نای ته به دعا کولا. نو دې رحمت دی والد صاحب ندا اورېدل چې دا اذان د جمعې وو نو د سکوت الا صلى عليه واستغفر له. اسد ابن زراره رضی الله عنه ته به د جمعې د اذان سره دعا کوله بخنه به مختا. نو ما په خپل زړه کې وی چې دا خوره رقم جوړی دا ما تر اوسه غوړه د والد صاحب ته پوښتنه کوم چې ته د جمعې اذان واورې د اسد ابن زراره رضی الله عنه ته ولې دعا کې وای ما ورته یا بلی مالک اذا سمعت الاذان للجمعه صليت على ابي امامه. اسد ابن زراره اے زما والد محترم دا سو اجدا چې ته اذان واورې نو دي صحابي ته دعاګانې کې دا ورته وي بچی ها دا ولنې سره دې چې مدینه کې ممتد جمعې مشکړو مدینه منوره کې او زید حزم النبی ورته وي حری بنی بیازا په مدینه منوره کې مشهور زید او بقی کی چودری گرا مشهور قبرستان نو مخامخ غباخ کاری چې با غباخ کی باسد ابن زراره رضی اللہ عنہ خلقو تا دجنی مسکولو ما ورطوی قال قلتو کمنتم یوم ایزن زما والد محترم چې تاسو دجنی مسکولو سو کسان رو قال اربعو در جل فی موسلویخ کسان رو دجنی مسکولو. امام ابو داؤد او ابن ماجہ دا حدیث په دې ترتیب ذکر کړه پکار دا چې د شافه ذری تاسو د دین او خیر درور سره او با آباد شو نو خپل دعاګانو کې خلک یاد لرا. کعب ابن مالک رضی الله عنه په دعاګانو کولې دا دواړه صحابه لاړو مصعب ابن عمر رضی الله عنه عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ او اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ ورتکور کی زیور کو او دیب قرآن بیان ہو دو دو خلق برات للی در سر بکی ناس تلدیر و خلقو دو قرآن داوری دو دو وجن ایمان را او چونکی دا دو مظلومیت دور کی راغلی تکلیفونا پیو صادر کی مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ ایمان روڑے پیو صادر کی شہید شوے غیو صادر کفن دے اولو یا بادشاہی پریخ ہوا لو یا بادشاہی پریخ ہوا دا اللہ حبیب تا ستتی رمخی دتے ہو قتل یو صادر او دا انشاءاللہ چا تمکین یو صادر نبا دا کمی سو پر تکار سنگ آلے دا د سید العالمین په تعلیماتو سره کیږي. یو صادر دا سوتړي چې د قمیص او پرتوک دواړو کار کوي تراشه ورکل یو صادر وي د قمیص او پرتوک کار به په دې ترتیب باندې دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم تعلیمات دا صدر ګونه اندې ګونه اندې ورکه مخې نه تړ یو کورستو نه رسو شا لگ رسو شا نام یو سنت طریقہ دے چتا سویز دک ہے دردش بریو گو ارواز بس شا لگ رو شا شا کرو سمانا مالا شا کئی مالا شا داروو نیتا رسو دی شا سی گو گو را وارا دستا بس مالا را کرد اگر پلیس کرا نگا را نگا دی ترتیب مانے چی سادر اتڑی امام محمد ابن حنبل رحم الله مسلک دا دے توجہ بلا چی پا موس کی ہوگی پتول مواجب دی نگو را دی که تول عورت بن شو تا سوکر زدائی مخی تا سادر بی ترتیب ہوتا نو دے شو پا دی ترتیب بانے گو را دا دا کمیس کارم کئی او دا پرتک کارم کئی دا کمخی لے تڑی او کرست لے تڑی. نو مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ پا یو صادر کی ایمان رو رہے او پا دغا یو صادر کی ورد شہادت ملاو دے او پا دغا یو صادر کسنے او دا یو صادر کسنے دمر مالدار خاندانیو الله حبيب ورته جماعت کې وکړ یو صادره ځان بتاو کړو نو سيد العالمین په جړا شو او د اهل علم شون کې دا جړا د نسره تعلق لري او چې بیا قلب النبی صلی الله علیه وسلم دا غیب څوک تعبیر کوي د علماء اختلاف دي چې دا سيد العالمین ولې جړل دي نو څو کوئی د خوشحالی نه څو کوئی د خفقان نه خو زموږ دي عالمان والله دي قبرونه د نور نه ډکې ترجیح دي تور کړی چې دا جړا د خوشحالی نه وا الله حبیبی سمو خیال له دا غچا بارک چې یو جوړه په مصعب ابن عمر رضی الله عنه ساری بدلولا بل ماجیګر او لکه د کعبې شریفې د دې د کور په دیوالونو درې خمو کفر راز ورته وي او والد سه برتنو کران ساتري یو دوام په مخه لکی خو دې شو بل بته لری شو لیکن چې اسلام عراق په یو صادر خراب او قسم دې یو صادر کې د مکی د تکلیفو نه دور ته د غیو صادر کې مدینه تراغله په د غیو صادر کې بہت کې شهید دې او د غیو صادر دا کفر جوړ شوی د دې په قران لستو خلق ډلې ډلې راتلل ډلې ډلې راتلل او په اسلام کې د نکې دل د الله حبيب چې مديني منورې لتلو نو د ساعتیا او سلو نزيات او کسانو فضا جوړوا د مصعب ابن عمر رضی الله عنه د درس په ذریعه باندې یو رضوا اسد ابن زراره رضی اللہ عنہ روته داد بنی عبد اشهل قبیلی مشهور قبیله د مدینه منوره نو وردن نشول مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ اسد ابن زراره رضی اللہ عنہ یو باپ ته د باغونو د بنی عبد اشهل اول تکین است د کجرو د سوری د لار دی او خپل خو غواز قران مستو نو ډیر شیخ خلق راځه مشغول نو چاته چا خبر راو سید ابن حذیر رضی الله عنه او سعد ابن عباده سعد ابن معاذ رضی الله عنه تا دا دواله د اوس قبیله سردارانو په مدینه کې دوه غټي قبیلې وي یو تبه اوس وي بل تبه خزرج وي نو په دغه وخت کې دا دواله د خپل قبیله مشران دي اسید ابن حذیر او سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہما دا سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ دے یو دا اغب بہادر و خلق ندے پا بدر کی دا انسوار و جندد دا پلاسو کیوا او دا اغا چاو ستا پوست کوئی دا اللہ حبیب وئی اهتز العرش لموت صاحب ابن معاذ ته په غزوه خندق کې په دې لاس لګیدل او شهید شوه در الله حبيب وي چې د روح لار وي عرش اجر کېدو د صاحب ابن معاذ رضی الله عنه په وفات شو اهتز العرش لموت صاحب ابن معاذ عرش تو لفظید د شهادت لیکن دو علماء او دو قولونه دي چې دا عرش د حبقان او جرب کې د خوشاله ایدا نو علماء او راجح قول دا ذکر کړي چې عرش خوشاله او چې او دبر لوی روح ما ته روان دي د خوشاله ای نه عرش ته او خوځي او الله حبيب چې راتلو دا چې جنازي نه راتلو لکه تاسو دې من کې شکر روان او دا چې په ډیر سوچ فکر قدم کې دي چې اورته قربان ته غوډه په پال فریضه باندې قدم کې دي الله حبیب وید سعد ابن معاذ جنازی تا دمر ملائک را کشوی چیده قدم کی خدو زینشتا 70,000 ملائک د سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ جنازی تا بلیو دا دوست قبیلی سرداران نچاورت اید مکین آغا دائی چی راغلے نستاس و قرون سرنیز دی دا اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ دا اسد ابن زراره رضی اللہ عنہ د سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ دماسی زویو وکانا سعد ابن معاذ ابن خالت اسد ابن زراره ویستا دماسی غزوی دل تروسی استاد دی کبیلی باق کی کینولی تو دا دوار سرداران بیر غصشل سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ سعد ابن حذیر توائی لا بلک دا د عربو د رټنی او کلمه د وی پلار دی نی تا لرا لارشا دی زوان د مکیتا چراغ دې زمون کورونو تا او ټول معصومان او نو جوانان را لګټ وټکل او خراب وکړ او زمون د زور دین نه وار وی راټا وی راوا ورته نن نفس چې دې په خپل کلیو په خپل محله کې نو ګورم ابیا ورته وی لارشا وکاس دې ابن زرارا رضی الله عنه چې ما د ماسیز ویره کې چې ردا د ملمن نه وي نو قسم دې زت لمه او بس ټول خلق به دې بیغه مقول دې وجل او چون کې دا د ما د ماسیز وی ملمن دیو جن مصعب ابن عمر رضی الله عنه تسلوا نو سید رضی الله عنه خپل نه زواغ تاولاړو اغباق طرف تا نو اسد ابن زرارا رضی الله عنه چوکه ته شه خو غسر روان دې نو مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ توئی وی هذا سید قومه و ارجحهم عقلا و اکملهم کمالا اسید ابن الفضیل دا قوم مشر در تراغ پٹول قوم کی پا عقل کی او پا کمال کی سیوا دے کئی شرد اسلام راڑو کنا نو مدینہ بٹو لذی ایمان او دین پا فیضا والے روخا تشید دا سردہ سے پا ترتیب خبرے اوکا نو سید ابن حضیر رضی اللہ عنہ راغ دے ڈل بانے ادرے نورتوئی ما جا بیکوما الى دیارینا چونکہ دا دو مرگری ہو مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ ورتوئی سشید جتا سے زمون دی علاقی لروز دیئے و اغراکم بدعفائنا او تاسو بس ضرور کړی یی زمون په دې کمزور باندې ای اعتزل هذا الحي ان كانت لكما بنفسكما حاجتا زمون د دې محله نه لري شي کچر خپل ځان مو پکاري ورنه بیا موقت ای نو قتلوا بمو نو مصعب ابن عمر رضی الله عنه سید رضی الله عنه تو قتل اور فراست د مومن بمانی اجر توکتن د ایمان غفلت په مخ کې ښکارې دو اگر دې دغه حالات کې کفر کړي نا اور سره ډېر پنر مده جه خبرو کولوي یا سید قومه هل لك فی خیر من ذلک وی د خپل قوم سردار دیو خیر خبر درلونکو هغه ورته وی سړي باز سمجدار مشر خبر اوغی قال تجلس الینا و تسمع منا فان رضیت ما قلناه قبلته و ان لم ترضه تحولنا عنكم ولم نعد الیکم من شرکینا زمون خبر دیگه و وکرا نو کدی خواخش وی نو قبولی بیتی او گنا خواخی دینی نو من بساسو ایتیل یو محلی نزو دین والا سب در پا در عدد وی یو در نبل زی لزی بل در نبل زی لزی فقال اسید لقد انصفتا اسید رضی اللہ عنہ ورطوی تا خود ایسا دیر صاحب خبر آو سیزا مو خبر خوا آو نو کدی خواخشوی خو قبولی کاو کدی خواخنی نی نو بس منگل چویستا سو دی کلی او محلی نبزو بس حضرت اسید رضی اللہ عنہ نیزا پزمکا کی خاہا کا او پزمکا کی ناستو نو مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ ورته مخامخ شو او د قران شریف آیاتونه ورته وی هغه چې آیاتونه واره دل نو دا مخینه سي پپړکې دو شو د خوشحالي اثرات فکرات وقال ما احسن هذا الذي تقول وما اجل ذلك الذي تتلو وی دا څومره ښه کتاب دی الله کتاب خو ښه دی او چا ولته کو دیو دا مصیبت خدای چې موږ ارسل ټول رزناس یو تنګي کوم نا په پټی کې نه تنګي وو دکان کې نه تنګي وو په غب شپ په غیبتونو چغلو نه تنګي وو که تنګي وو نو که امام قران وای که تراوی هو کی وای که درس کوي زموږ تنګي دو دغه وخت ته ودا سمر حیثیت کتاب ده کیف تصنعون اذا ربتم الدخول في الاسلام ویتاو چې د اسلام کې را دن کیږي نو څنګه کار کوي نو مصعب ابن عمر رضی الله عنه ورته وی غسل وکا پاکی جامې لواچو وتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتصلي ركعتين غسل کا صفا جامی واچوا اوایا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم او دوه رکعت مزو کا نغلاړ یو پیتا او غسل یو کو او بس ایمان راړ او دوه رکعت نفل وکړ دا د عرب یو لوی شخص او فارس من فرسان العرب عرب سب بہادر و خدا پزمرو کی عزمرے قدیم کی رادر لشو و سید من سعدات اوس داد اوس قبیلی دا مشران و نو چی پدین کی رادر لشو دتا با قوم سوی کامل بیورتوی دکا دمرا خکل اقلیو چی دتا بیوی کامل او دید دو سیزن وی بادشاو لئنهو مالک السیف والقلب د توریم بادشاہ او د قلمم بادشاہ دو سیزونه چې شه په لاسو کې اهل قلمم نه او اهل تورم نه دته د اسلام د صاد ابن معاذ رضی الله عنه د اسلام سبب جوړ شو دایي د اسلام سبب جوړ شو نو صاد ابن معاذ رضی الله عنه ته راغ خلق ناستی صاد ابن معاذ رضی اللہ عنہ ناستے صاد ابن معاذ سے اوقتل کھنا وی احلف باللہ لقد جاءکم سید بغیر الوجه الذي ذهب به من عندكم بعض خلقو صاد ابن معاذ رضی اللہ عنہ قسم خرم دا اللہ پنم چو سید ابن حضیر چی پا کم مخلاعو پا بالمخوا پتھرا ہے آپ پوچھو جی سڑی معنی اثر شوئے نو درې دو سات رضی الله عنه ورته یې سره وکړ اخر کسانو سره خبر او کا او ته یو خبرې وکې په الله ما رايتو به ما باس وی قسم دې په الله چې خوځه خبره خبره وکړي دا الله د وحدانیت خبره کوي د حیا او د فردي خبره کوي وې خطا غي من نه کل دې خپل پاسې دو خو یو خبره ورته وکا ویرا خدا سے بده خبره نه کوي خو مال ادا سے پته ولګی دا دی عربو کې لکه پښتنو په شان غیرت وی بنو حارث روتی دی اسد ابن زرار قتل او مقصد دا دی چې استاد ماجیز ویلی وای چې دې پښکشي وی ها د صاد ابن معاذ رضی الله عنه غصه کې را پاسه وی بنی حارثه بسنګه بنی حارثه به زما د خاندان سره څنګه وژني دی راغی ای ور سره په اطمینان میرا شه دلې ابدا سی وی له کور سید رضی الله عنه تکې نا زمو خبر او را نو کله خو خاص ته هو به مله اکلی بچ سوي بس مونږه عادت یو دی دینه بکړه واده مکه نه راو مکه نه حبشه لاړو حبشه نه مدینه نه راو مدینه نه په پنځه لدی چې خبرې واورې دي نو صاد ابن معاذ رضی الله عنه ایمان راوړ صاد ابن معاذ رضی الله عنه ایمان راوړ دته د سوره زخرف آیاتونه ورسته دم غسل کو پاک جامې واچولې او د شهادت او کلمې وې دروازه وکړه بیا را خپل خاندان ته خپل خاندان تراله د دای د دعوت د وجن پټول خاندان کی سړی زنانا دا ټول سشل ټول مسلمانان شو قوم د دې خبره وبدلا وکانا اسلامهما معا سببا فی ان تسلم جموع غفیرۃ من الاوس یو لوی خاندان د اوس قبیله ایمان راو او مدینه منوره الله د خپل حبیب ته هجرت په اړه سازګار فکر الله حبیب ان تجلل مرګری در په در زمکه اسمان کې یو شی سو په زنجیرونو کې تړلی سو کې په سروټ کو چولی د دې مظلومانو آه الله وری او مالک چې تلار جوړور د مدینه د هجرت ځای جوړ کو او د اسلام د بنیاد یو ځای کې کو ځکه مدینه ته دار ایمان وای دار الهجرت ورته وای مدینه ته دار ایمان وای دار الهجرت ورته وای د دې چې کله ایمان غار او سید ابن حذیر رضی الله عنه بس قران ته متوجه شو ادا یو مسله دا وای ان او سیدن کان من احسن الناس صوتا بالقران او سید ابن حذیر رضی الله عنه ډېر خپل قران وی پدې انسانانو د چا په وره د بس بل کار به نو بیا به دې لټول چې قران را وای او رسو در ثواب قسم دې بلای په دې قران دمر ملائک په دغه قران او دغه تفصیل لکه رسو حدیث کې متاثره پاتولېږي دمر د الله سره تعلق جوړ شو چې دغه قران به انسانانو په خوړو تر دې چې ملائک په خوړو بس دغه دوه کارونه دو سید ابن حذیر رضی الله فکان لا یرا الا مجاهدا غازیا فی سبیل الله او عاکفا یتلو کتاب الله یا بر الله را رکھ جہاد او کہ جہاد کرنے پر کچھ چاہ کر رسول جمعات کے بدا او تو قرآن شریف دے تلاوت نہ کرے گا بلکار ہو کل آواز ہے چشپا با کل کلا رشوا او دا خلق بودش ہو سترگی با پتش ہوئی بردی بدی وقت کر آفاظ دو او کل قرآن دے دغه د قران شریف د فاروا چون کی تهجد کی چاله تکلیف نی نو قران پته هم ویلې شي نو ډېر صحابه بد تر پټ وږي او دغه قران کله نه حیثه لګیدل تاسو یې اوس د ارشنا را نازلی وقد استعذب اهل السماء تلاوته كما استعذبها اهل الارض اسمان والو باندې خوب لګی لتفز مکوالو دزه تلاوت کول لګي تو اسمان والو باندې دزه تلاوت کو خوب لګي تو لتفز مکوالو باندې چې لګي تو یو شپه د شپو نه دا او دې په خپل ځای کې نام فضا وراء البيت ورته وي مو ورته شهن والو غول ورته وي په غولي کې اسور سره تړلې دي او ورکه بچی ده یحیی بن داغ او سره ود ده اصل تړلې دي jihad دپار او شپه بالکل کلا او داستوری داسمان به سم کې تکوري او سید ابن حذیر رضی الله عنه قرآن سوره بقره شروع کړه سوره بقره شروع کالف لا ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین نو بالآخرت هم یوقنون پوری چه صحابی و رسیدو فیدا بیهی اسمع فرسر و قد جالت جولتا کادت تقوه بسببها رباطها ددل تلاوت و جنا اصلا ستوکو یان قریب او چې پړې شلو لوي نو د تلاوت بس په جراسو دي ټوکو نه وای فاساکاتا فاساکانا تیر فرسو وقر چې د تلاوت بس کو نو اسن پکلار شو په چې اس پکلار شو د بیا تلاوت شو اولائک علی هدن من ربهم واولائک هم المفلحون نو اس بیا اوتره د ټوکونه کل د چې د کلار شو نو اسم کلار شو سو پیری د دې بده تلاوت چې بس نو اس په ټوکونه بس کړ چې تلاوت ته شروع اس بس رہے دو نو دې هو یې د چې د ما دا بچې د اثر دې دی ودنه اسه نا دا اسې چې د قدمونو د اندرام ونی نا ساتي اسمان لوکته فراغ امامتا کالمظلتی لم تر العین اورعا ولا ابها منها قدتو وقد علك بها امثال المصابیح چوی قتل سرد پاسی عمر یزدا او خلی خلی چراغون فکی بری فرکی او اگر نالا سی بر طرف لروانا دا تردی چی دا نظر نغائی باشوا دا چی دا حالکتو ساری دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کرائے او دا چوڑکی سے ورد تیرکا نسید العالمین وردوئی تلک الملائکتو کانت تستمعون کیا اسے وی او سے دا ملائکو ستا قرآن پی خوب لگی دو ستا قرآن پی غبنی ولیو ولو انکا مدویتا فی قراءتکا لرا آہم نامو ولن تستطر منهم وی کچرتا دا تلاوت کولش پی جاری ساتنے ندارن آبتر سبا پوری وطولو خنکو بکتلیو دا حدیث دو بخاری و مسلم شریف حدیث دے ندبی صحابی دے تلاوت سر دن مرلوی شوکو دے تلاوت سر دن مرلوی شوکو وی دو سی دنو معنی بلکل بازی زلوط و بازی شی سڑے بیدی یوی دو قرآن پا تلاوت سر بیدی بل دا اللہ دا حدیث پا قطوب آنے سر بیدی دو سی دنو بس دے دی جنون حال تا رسول ہے یو د الله حبیب تکتل او د قران ویل او دا به نه رات الله ویدا د زغار مان دې چې پر ورو ته پوره شي کنه وان چې د الله د حبیب په دې بدن قمیص نه وي او ما د شان دا پر له ګولې و خپل خړې مې وي دا د زغار د زغار او د الله وکانا کثیر ما یتمن ایمس جسده جسد رسول الله صلی الله علیه وسلم وَأَنْ يُكِبَّ عَلَيْهِ لَاحِمًا مُقَبِّلًا ویچی دا بدن دے بدن اللہ دا حبیب دے بدن سر ہو لے او دا سے حقو لے کر او اللہ عرصے ورد دا مقبول کر یو رد دے پخبل خبرو کی لگیا ہے ندا اللہ حبیب دو خوش طبیعت اید و جنا فغمده رسول الله صلى الله عليه وسلم في خاصرته بيده كان هو يستحسن ما يقول الله ابي ديت شيګه سلا ورته ورو گزار دي ورکو د محبت وجنا ندزت وی جنا مخه وکله بل فقال سيدنا وجاء او جاءني يا رسول الله تا خمال تکلیف رو رسول ندا اللہ حبیب ورطوی رسی تکلیف ضرور سید نزمان بدلوان نحضرت سید رضی اللہ عنہ ورطوی انا علیک قمیسا ولم یکن علی قمیسا حین غمستنی قربان تا چیز پتشی کی پلا سبان ہوا لن تمام قمیسنو او تاسو هوای چې بدلوای او خبيث تر باندې تاسو باندې خبيث دي فرقا رسول الله صلی الله علیه وسلم قمیص ومن جسده الله حبیب خبيث د بدن درچت کو فحت لنا روح سید هو جعل يقبل ما بيده وخاسرته وهو يقول بامير توحي رسول الله انها لبغيا كنت اتمناها مذ عرفتك وقد بدات الها الله حبيب اذا سروجي وغيغا او قلوبي بمرض لا تدن قربان شد الله حبيبا د سمر کو دین چې تم په جن دل دار مانو او په دې دمر عمر کې دې مقام ته ورسېدل نن به زرا تمنا شوا هغه پورا شوا او الله د حبيب د سره به انتها محبت هو یو خدای اسلام ته ټول نه مخترابه له مدینه منوره ذکر الله حبيب چې هجرت کول دې دا به نمک مسلمان شوه دیر په وخت کې چې دکما په حاضری کړي کلا دې وزلی په دې رواله شو هر گزار د مرګ نه کم نو خدا الله حبيب واله لو به خپل تکلیف لور ریو په حاضر دې رو نه الله حبيب په سر په انتها می نکولا او دا الله حبيب دې د قدر او منزلت په جندو په قوم کې نو کده چا شفاعت وضو کو کړه نو دا الله حبيب با مخا قبر یو ځل الله حبيب ته سرال له تقسیم کړ نو دې ورته قربان یو کورنۍ دا تش زنانه دی پکې هغه دې محتاج دي نارینه نشتا نو دا الله حبيب ورته وی لقد جئتنا يا حسين بعد ما انفقنا ما بايدينا فاذا سمعت بشيء قد جاءنا فاذكر لنا اهل ذلك البيت ويتقول راجل من بغار تقسيم وګوره چې دا پته ولې مینه چې بیت المال سمال راغ نو مال بزر زر راځي او د دې پورې نه خبر نو رسوا نو بس دا خبر نو رسولو او دا الله حبيب دا یو خصوص د سخاوت لاس نو خد سخاوت په لاس دې د کور نه سرا د الله حبيب صلی الله علیه وسلم مدد وکړو او دا الله حبيب فرمایلی دي انصار او تا سن انصار ته وی دیو چتا سره دې الله دې بدلی در کی ماتو مزیر اپو صبر صبر نا کو دیه وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ أَثَرَةً بَعْدِي فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي وَمَوْعِدُكُمْ الْحَوْضُ وَمَعْنَى قَصْدُ جُنْ فَاتِشُ نَتَاسُ بَغُورِ جِ بَازِ سِ زُنُ بَانِ وَخَلَقْ زَانْ وَرَكَيْ تَاسُ لَبَنَّ مِلَاوِي نُو صَبَرُ كَيْ تَرْدِي جِمَا سَرَ مِلَاوْ شَيْ او استاذ او زماد ملاوی دود و عدیز دے حوز تکاو دیو جنبو دا مولم یو طریقہ دا زنی اوقاتو کی چاہتا دا حکومت دا طرف رسنے ملاوی نو دا اللہ حبیب دا جلسی و جلوسو دا رو دا مندولو دا نارو دا بدولو دا تعلیم ممکن را کرے میری بس حبرو پہنے فاسبرو حتی تلقونی وموعدکم الحوض دا حدیث دا بخاری و مسلم شریف دے مانا پس بتا تو بورے کی بازی جنو بانے بخلق غورکی کی او تاسو به محروم کولی شئی نو صبر کوئی نو دیدی که عمر رضی اللہ عنہ دا عدل و دا انصاف یا عجیب و واقعہ پی خشوا کلی چه خلافت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ترا رئے نو یو ذل مال را رئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اغمال دا مسلمانان کو منس کی تقسیم کو حسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ تے او جوڑاو دے گلا نا جوړه ته چې دوا ته نو لاند راوځي د دې وي په من د دې کې چې د مسجد نبوي کې ناس ده یو قریشی ځوان په ما کې شو او هغه خطرنا جوړه ټول ټول بدل پکې پټ ده مال چې کوم جوړه عمر رضی الله عنه رانی غري وا نو دا جوړه د هغه جوړې نه سو به تر وا نو ایمان اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خور رایا اِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ أَثَرَةً مِّن بَعْدِ وَقُلْتُ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا ماوی دا اللہ حبیب ویلی جتا و سر بدا سی کی او دا اللہ حبیب رشتیا ویلی نو یا سڑے عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ رو چھے و سید ابن حضیر خدا سی وی نظر ظلم عمر فاروق رضی اللہ عنہ چې خبر او امر چې وايي چې هغه یې یو جوړ اور سره ما نه لاندې راکړ نا خو فاروق دنیا یې عادل صاف نه کړو او چې خبره نه پرې او امام موږ کولو وې دا موږ کوم څه ته وایي رضی اللہ عنہ وتا نو چې موږ نو کو نو ما ترا متوجي شوي تاسو یې دي فاخبرته بما رايت و بما قلت و ایمان چې دې دې سره مې ویلو هغه ورته وې چې دا چې مې ویلي زما جوړه لنګ دا و قریشی جوړه وددا فقال عفا الله عنك وی الله دې تعالی باسیو کی خبره کې تیرته تلک حله بعثت بها الى فلان ویدا جوړه ما فلان دې لګره واغان سواری دې او عقبی و بدری و عبودی و اید عمر رضی اللہ رجی و دلو دی باغ صحابو تخشی ورکول جغف و بدر کیو پا عقبی اولا فی اللہ دا حبیب سر شامل یو ذل ورطا بچوے ہوئی وی ما تا کم بیت المان مرا کے در آور دے وشی تلا وڑوکی لی جدر اسلام دفع رضی چلو د د شاه مثال او چت ورته وي دا جوړه مي انصاري ته لګره وا هغه په ليله العقبا دا یو مشهور خبر از الله حبيب د حج په موسم کې بغیر زيدو او په دي مختلف خلکو به زار پیش کول چې سوکشتره چې ما ځان سره خپل وطن لبوزي او مال دې راکي فابن قريش منعوني ان بل کتاب الله قريش زبان کړه د الله کتاب چاو ور پور خاندل چاو وی لیونه د انصار او خلق ناس مناک د انصار او خلق مناک ناس نو جوانان خبر یې ترې کولی خوشتبیتی کولا دیکه د الله حبیب وراره دوی په چې خبره وکړه دوی فکر منشور او د الله د حبیب خبره وره دې ته وی عقب الاولا بدئی باغ راو په بل کال دین ډیر راغ او بیا په اخیری کال د دین ډیر راغ او بس بیعت یو کو د الله د حبیب سره دوی فشرا هم د هغه خطا القرشی ولبسها هغه جورا چې ما صحابی له ورته د قریشی کې واغستا کته په بیا غسته افتظن ان هذا الذي اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في زماني ويستاذ خیال من الله بغفر شکم خبر کری دا زمان زمانه کی آبا شرط رسط زمان مکنا دی زمان زمانه دا سننا چیز دی یو پر عطواتی ورقوم و بلت دی کم ورقوم نو سید ابن حضیر رضی اللہ عنہ واللہ یا عزیز المومنین لقد ظننت ان ذلك لا يكون في زمانه زمان دا یقینو چې دا خبره به ستا په زمانه کې نه کېږي د دا صحابه د الله حبیب ویلو د ترمذی شریف حدیث ته وایي ډېر خسړې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او ډېر خسړې د عمر فاروق رضی الله عنه او دریم نمبر کې څه وایي نعم الرجل اسید ابن حضیر ډېر خسړې د حضرت اسید ابن حضیر رضی الله عنه دا حدیث امام ترمذی ذکر کړی دا لوی جلیل القدر صحابی دی او کرامات هم چې سرمن شوی حدیث پاک کې راغلی دی اسید ابن حضیر او عباد ابن بشر رضی اللہ عنہما دو صحابو نماز وختن د موز نفس د نبی علیہ السلام سره صحابره طریقو لیدنی نو پتو رشک نماز وختن د نبی علیہ السلام د مسجد نبوی نه روان شول او کور ته تلل نو یو سره مساوا او رانا شروع کله کوم د دیپسی او لاټه خپل کړی نو په هغه کې دوار صحابه روان د جیلری ورسه د لارې جدا کې دي نو د عباد ابن بشر سره رانا جدا شو او د اسید ابن حضیر رضی الله عنه سره شوا رانا ورسره جدا شو او بس دی واقع نفس حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ دیر زمانہ جندینو دو عمر رضی اللہ عنہ پا دور کی دے وفات شرے او غیبی دے جنادوی مسکرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا دوی سکڑی دے جنادوی موزے پکڑے او صحابہ عجیب شاہ په دې وفات شو شلول زره درهم قرض وکړي سور قرض وکړي چې کله وفات شو خو جدا ان عليه دينا مقداره 4000 درهم سلور زره درهم قرض په اسید ابن حسین رضی الله عنه نو وارثانو نیتو کو چې دا دغه مال بټول خرج کی نه دا قرض په اخلاص کی ځکه د مړي په ټولو کې لوی خبره دا قرض او غاړه خلاصو دي دا الله حدیث فرمایلی کم کس چې مرغو پر دې حق قبضه کړي ضایع کړي دي یا پیر چا قرض دا او دا د تر څو پوری ادا شوی دي د قبر په عذاب کې مبتلا وي دي نموږ تاسو ری واجبو ته ګورو د مړي هغه قرض نه خلاص دي ته خبره وا غوان ور په سیالالو دي خو ور په سیالالو غاړه نه خلاص دا غو غاړه خلاصول په کار دي دا غو غاړه غره دام دا د دې چې د مړي جزات باندې پروتونه دي په تو ور سره برخه نه وا نو خیر دی اپا صحیح طریقہ معافی یا غیل اخلاف و جیداد کی پورا برخوا برکو لیو دا مڈی گردول نمخ کے دا آغا قرص خلاص ہو دی ہر مڈے پخفل قرص کی سوی گرفت آگی اگر ایادو ساتھ ہے پخفل جہند سے کہوئی ورگستر کی بپوٹیشن رو سشیش کرے نا ندی قرص سوک لا سائی ندر بزی سوک سکے لیو یہ خبر بات تب په خپل خپل وګه اته په خپل لا ته لیکلو کا چې زمبر شم او ما په دې داسې وشي اثر پیدا شي به چیرې بیا تاسو وکي بیا ورسره شته دا که څوک سپور غاړي په خپل لا شو کوي رسو چې په تا مکی گئی ما هر څلې خپل غریوان کی وګوري موږ او تاسو د مور خپل سمره غاړه خلاصې کې جرابون نه پیدا به موږ غاړه خلاصې موږ او تاسو د خپل مور خپل سمره غاړه خلاصې سوبر مو ورپسې سوکل الا ماشاءالله ډېر کم خلق وی خواغه خورو کې د مال کې برابر وی نو سلور د سر زره درهم خرج دی په وارثان ورادو کا چې دا مال خرج کی او داو کی نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه را ویلا اترك بني اخي اسيد العالم الناس کدا ارث نو والا حق کرن دې خلق له سوالي نه نفرې دا هغه قرضدار یې راځي پکره او ايته شفاعت او سفارش وی خو هم نه دا چې هر کال د دد دې زمکه کې دې کجورو کوم نه و کې را بتا څه درکاو نه دې راځي شو نا زمکه او جیدار خرص پکو سلور کار چې وفصل شو نو د زورو درهمو کار فصل به په نابري لا واره نو په سلور کال کې قرض خلاص اسی ګور کده چا قرض یو خو قرضې نمستې په نیت غستل نه دی پکار لکه بنگله جوړه او قرضې غوار نو دا نه جایز قرض غوار کارخانه جوړه چرته دې په سوه نو جیره بسمه تختې کړې او غیره په اړه قرض غوار یو ټینګه یې رښتا او بلې دا قرض غوار دا قرض نه راوړ قرض خلک نه غواړي چې بچي یا به بار پروت او بالکل بیا ستې په خوا خپل قرضې دا ورته چې غد هوګي جوار را کړی نشتا غنم نشتا بچی می نار دي اوس خلق زمکه بالي غیر پر قرضې جوړه یو خو قرضا په وس باندې پزام ضرور دي پکا او کی نو زر زر زمای عزت مندو دا غي د خلاصو سره کوشش پکار دي چې قرض په چا باندې زمای عزت مندو پاتې شي پردی حق نا اصل زمائی رسول دو پر کرکوائی او چی او دل قرضران نتول و نمخی مخی راغی دخلا سول و کوشش کوا نو بدی ترتیب بانی دا حضرت سید ابن حضیر رضی اللہ عنہو آغا قرض خلاص شوا دا صحابه اکرام چی دا دی دا قربانو دو وجنا مونگو تاسو تا دن را رسیدن دا دن پردولو خلق زمائی رسول دو بخارو کے پراتری نن دا غي واقعيات زموږ استاد د پاره د عبرت یو سبب جوړ دی چې موږ تاسو په خپل ځان باندې زمای عزت مند او رحمي وو او د خپل قبر او د اخرت د پاره زمای عزت مند فکر وکړو د خپل قبر او د اخرت د جوړولو کوشش وکړو او ماشاءالله د مسلمانانو وطن دې موږ تاسو په دې پوهیږو چې دا قبر واجی کی پس او جوړی کی پس واده د کوشش دا کوي چې تاسو په کوم ځایونو کې عالمان د قرآن شریف درسونه کوي په دغه درسونو کې کېنئ. درسونو کې زما د څه په څیر دی بلکې یو شی در باندې دی لکه اوس ماشاءالله ناس دی بیا دا حج د داخلو او حراروان دی د چا باندې حج فرض دی نو ګورې نه پکوي من کان یرید الحج فلیعجل دا الله حبیب فرمایي څوک حج په فرض دی او دې د حج اراده لري نو تلوار دغه ورته چې نه پیږي چې تا باندې حج فرض دی صرف په دې ډول عمر کې پرون د چرکلاړو په سفر را روان یو زنانه ټلیفون وکړ وی خاوند دې ورشه او حج کې فرض وو قسم دې ناشنا را باندې زبر کوي چې په پلان مو حج فرض بلکې چې په فرض او وی دې ځان کې درې او یو زنانه وی په دښې په خاوند دې حج فرض او دا حج دا د اخیزو مسایل ذکر چې زما د خاون په کومه طریقه غاړه خلاصه شي حج په فرض او وفات شونا ساتي او حج نه کړي نو که در باندې حج فرض وي نو ورې شي نو وکړي که در باندې چې حق دې نو دود کې دو نه مخکې مخکې داغه دادا ټول کوشش وکا که چې قرض ده نو په خپل لور نه کړه نو سبا ورته سره پرواز کړي درېم بم کې سلویختی به وي کال به وي قبر باندې پخای وستا قرض تخلاص دی رسمونه به درته کوي ریواجو را او په کوم شي چې ستا غار خلاص دی نو غار دې تخلاص دی دیو جنا خپل معاملې در رب العالمین سره زمای دې مندو چې موږ او تاسو صفا ساتو په دې ترتیب باندې الله دې موږ او تاسو له توفیق راکړي یو کوشش کوي ته توجه ولا نن ماشاءالله تو کسان یو صف نیم کسان مخ کې راغلي تا ضرور په جمعه کې راتلو کې کمی کوي وای که یو جمعه سم شي نو بلې جمعه پورې به ټول مسلمانۍ سپایي نو جمعه به سمې کې پر سر یو د جمعه پر سر یې غسل وکړي صفا ستر جامې واچي اتر استعمال کړي سواق وای او د زوار نه مخ کې جمعه راځي زوار نه مخ پر ماشاءالله کم کسان زوار نه مخ کې راغلي لا سجت کوي شل میټر د پاسو زوال کیږي شل میټر دولت د پاسو ورلکه چې ناس چې چړي دی د خپل پیغمبر علی السلام په مبارک جبا دی یو اوخ سوال وکړه او پسو کی ها وګوره مې نه ګرانی اوخسی مې هه تقریبا یو لاکھ او یو نیم لاکھ لرته دې خمیر ګور دا کوم چې نن وخت راغلی دی یو لاکھ یا که کمی مثال په تور باندې یو قیمت په خاص څو کاله مخکې د یو مرګ او د یو خان اغستل د څو کاله مخکې په یو دی لا په یو لا باندې وخت دی دا یو لا څه ماشاءالله دا د سوال نه مخکې چې څو را دي د دې جمعې په ګټو کې یو ګټ د یو او ګټ شو هغه راته څه څه به وکړي ته چا پټي کې کار کول نو د سورو په کار به کړي او په دکانې کول او د دې پر زموږ کار نه او پاپاو کې واله چې هغه کوم ځانې په پاپاو کې واله شیخ الاسلام حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی وای دا څو د سپینه غږ دی دا تاخاریه چې سوی په سپې پر دیو دا دا څو د غږ دی دا نو وای دا رغي دي چې څنګه چې څو غږ دی د سپې څنګه ورو دی وا لا پښتو کې خلک وای ځانې په پاپاو کې واله وای دا چې لږ ساتمن دا وای روز دوی چې سپې را پزښته کدا دا غپاو له بس پدې کې سپې را کې رکی د بیا غیږي دې دې په سالتا دې جمع ټیم دې د جمعې پرځ دې وو غټي یو سره دې وروړو تا سره وو دې نو بس په دوه خبرو له دې دې په پاو کې وو وای دا هغه بیا څه خبره وای یا بتا وا د وو دې سکی قسم دې کې یو لا کو په تاوان چا در کو نو پلاټ په دې کتر کو وکړ او سپور ور سره خبرې وکړې کو په کوي ورته الله کور کې داسې ک یو لا کو په تاوان چا در کو نو هو جرګي کوي او حقکار مبمر په ډېر ډېر شي غړنې حقکار نه دي کیږي د دې جمعې فرض له کوشش کوي د مایز په دغه خبره کنا د جمعې فرض کوشش کوي چې دولت بجور راغلي بلکې ور باندې ماشاءالله د ذکر دي ای راځي ګور صلاتي تسبیح هم کو او سوره صحابه وي اچم وي حدیث کې راغلي کدا پته چالو لګي چې د وخت راتلو باندې څه ملوي تاسو د الله ملمانی چې د الله کور ته یو جمعه کې له مته کوي او په چرړو مو تنګي دی له مو تنګي زړه مو تنګيږي نو الله له جاره چې دا زړه مو سر شي هغه موږ له ځینې تقلید نه لاړ او عالم ته راخه خبره په تاسو بخښي کو نا اور دې ګورې دا کوم خلکو یو ډېر شي ماشومانو خدمتونو وی د دې خلکو پلارانو د عالمانو خدمت کړي نو بچي الله حافظان کړي وی مال باغ کسانو کې یو سړي بچي عالم او حافظ و خي چې هغه امام حضور ابي ذتي نه کوي ورته وي هر مولا چې ښه مو سټيب دي باندې خړي څنګه نو امام سره موږ غړې دا یو دمره وټه غړې په جماعت کې مرادونه کړه خدا غریب ډېر ورسته دي جماعت وی هغه خدا هغه خلق په بچو کې راته عالم او حافظ و خي چې هغه نور سړي نو هر استاد ته برابر څوک چې د وداو سو قسمه به حرمتي به عزتي کوي دا غي په کور کې باندې عالمان او حافظان به جوړي که په ځل کې به حرمتي دا په خلې کوي او چې په ځل کې د عالمان او قدر نه دا غي بچي باندې څه کوي دا یو مسله ده وای څوک چې دوه وخت راځي د الله په نکار د جمعې پر ورځ وخت راځي د وخت راځو دې او یې جر او ثواب دې دا د جمعې ورځ باندې کارونه مارو د رسو کوي صحابه کرام وي موږ روټي پرستو خواړه مون بخیرو لمرستو کولا وختي کوشش کوي جمعات ترازی نو دیو عمر ثواب با اللہ رب العزت تاسو په عمل نامه کې لیکي او کومه تکلیف راغره دا او چې کله بایره نو ورپسې د جاړ وای کده دې کای په نقصان باندې چاو جنل کلا نو بل رب بدر الله توفیق ورکړي نو ورپسې د جاړ یې باندې لا او کولی فورچونه جو جاری نو الله مغل جمعی وانے توفیق درکی پکم این ایک ای پسی جسو خفش داد ایمان یو نقم دا صحابی راگلی وی قربان نو دا اللہ حبیب ورطوی وی کل چیزی دیکی خوشا لیکی او پا گناہ خفش وی دتو موگی دی نیک عمل دیو کورو پا خوشا لیکی نو ماو خوبتو رو سور اکاف میں ہوئی سلات تصویر میں ہوگو او مجل دا تولو نو وقتی راگم پدی چی خوشا لیکی نا دی ایمان کا او کدر کس کمی ہو شو خفش وی ندا بیمان مخلا او کتپ نیکی خوش آلے گی نا او پا نقصان او کمی خفکی گی نا ندا بری بیمان مخلا الہ الالمین ممتاو زمون تول مرتقاب تول زندی او زمون مرتا تول دا الہ الالمین بخلا اوکے اللہ زمون وارا و حیدنا ہونا معاف کی اللہ زمون وارا و حیدنا ہونا معاف کی یا اللہ زمون تول خاتمہ پا ایمان کی اللہ زمان دول خاتمہ پر ایمان کی پروردگار عالم زمان بیماران و تشفائے کاملا ورکی قرضداران دا قرض نخلال کی اللہ زمان دول سوچ فکر دخل القبر و دا خیرت بارک جور کی اللہ پر ایم ملکی و دول اسلامی ملکنو کی امن و امان راولے زمان دا مسجد مبرچت شروع کرے ماشاءاللہ نوچتا پوری خبر و رسیلا دې بارک فکر مندم شي او د چا چې سوس او طاقت وي نو باید یو صدقه جاریه د پدې کې د خپل وس مطابق چې سم کول شي نظمو د لاره خبره به ستاره را الله دې او تاسو ټول له توفیق راځي او دعا کوي چې الله دې دې د پاره د غیب او اسباب جوړ کی او دا الله خالص د خپل وجه دې پاره وکړي باندې مرګو دعا لپاره یا الہ الالمین زموږ او زموږ دې روح حاضرین و غائبین و صحاجت و دنیوی و دنیوی اللہ دا غیب و خزارونی و اللہ پرک او دا چار سو پریشانہی لی اللہ حق بکی اللہ دا امت و منز کی جور اتفاق و اتحاد راونی دشمنی طرف لنی دا امت و منز کی الہ العالمین خط بکی زمو دیو ماشم رسو انشاءاللہ موز نفت ختم دے نسو ختم دے ساری کی دعا کی شاملی کی مصبسی و انشاءاللہ ختم دے اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار